ta feni negili she kadir gini mikanga kasutine akoro she yeme ila munela anjala suma ile kani mana anjala suma ile kani mana keli mandia ya jirilero sarama ya ye molero anjala suma ile kani mana kunadia ya gulero sarama ya ye molero anjala suma ile kani mana Angela Suma, the Ganimana, Angela Suma, the Ganimana, Angela Suma, the Ganimana, what took us? kasutine akoroshe yemiri la mudela anya la suma bile kani mana anya la suma bile kani mana anya la suma bile kani mana anya la suma bile kani mana anya la suma bile kani mana anya la suma bile kani mana Matamala Jombeni dakale matamala Jombeni dakale matamala Jamanati muneke anaye Jombeni dakale matamala Kalimati muneke anaye Jombeni dakale matamala Alala, Jombeni dakale matamala. Ala tauye muneke alaye, Jombeni dakale matamala. Jombeni dakale matamala. Jombeni dakale matamala. Jombeni dakale matamala. Sa kuro tumi akateta yere wolo Kaita, tu sais l'amour ne s'achète pas, c'est mon cœur qui le dit. C'est pas possible Aminata, tu m'as complètement ruiné et tu oses me dire que l'amour ne s'achète pas. nabona imane aminata Eti nabona imane aminata Eti nabona imane aminata Tena se konya joko jo wari kokuma Eti nabona imane aminata Tena se konya joko jo kamale pura Eti nabona Imabona, imane aminata. Imabona, imane aminata. Imabona, imane aminata. Tena te konya, tongo jowa ikomba. Imabona, imane aminata. Thank you.